قرآن محترم والدن کو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دور تفسیر قرآن 144 نمبر کی ست چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 23/7/2008 کی شعر دے دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشادی توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی میچوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ایمان افضل کم ایمان افضل لے کم اسلام افضل لے نبی علیہ السلام و توی اصولاتو لے وقتها منز پخ پل وقت باندی کول دانا چیو دیو ٹیم تو رسولی بل دی بل ٹیم تو رسولی او بے وقت منزو نہ کئے نا وقت خیالی اساتا یو حافظون زکوئی شوروئیم پا منز خاتمون پا منز اشاره دا دی خبری تا که دا منز مکمل خیالو ساتلشی مزا دی نورو اعمالو با اللہ توفیق ورکی دی نورو عملونو با اللہ توفیق ورکی دی وجنائی برو منز ذکر کو آخر کی منز ذکر کو اولائی کا دا صفتن والا هم الوارثون هم دی دی و میراث کی اڑن کی جنت لرا هم الوارثون دی با میراث کی جنت اڑی آگا کسان چې میراث کې وړي فردوس لرام جنت فردوس بولا الله اور کی وارثون و تولی وی میراث کی وړي یو د دیو جنا میراث و تزه کوي چې حدیث کې راځي چې دار یو تن جنت کیو میسشته او دوزخ کیو میسشته چې یو سړی دوزخ تلاړ نو داغه د جنت غیصه پاتې شو کنه نو هغه به مسلمانانو له الله په میراث کې ورکی چه ده کافرانو ایسی دی نو ده آغی پا جنت کیو می سشته کنن نو آغا با اللہ رب بلدت مسلمانانو لمفت کیور کی نو زکوی الوارسون ویم ادا دا چه میراس چه سوک مرشی نو وارس چه کم پاتی ده نو آغا نو سوک میراس واپس کولشی نا نو دنم دا جنت سوک اغستر نشی دل با اللہ دا جنت ورکی الذین یرسون الفردوس آکسان چه میراز کی باقی جنت هم فیا خالدون دیوی پده که همیشا دای صفتون رو بیان کل اوز دلائل ذکر کئی به توحید باندی ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین اول انسان خپل د نفس نه دلیل ذکر کئی ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کرنم ده انسان من سلالت چانکریشوی من توین خاورینا چانکریشوی خاورینا من سلالتین سل چانو کچانکولو توی من سلالتین من توین چانکریشوی خاورینا خرطینا چانکریشوی یو دادا چی اللہ رب العزت فرشتر آولی گل از مکی تا وی خاور راڑا ایوال نور کولا بلے راولے گلا آخر کے اسرائیل علیہ السلام راولے وی اللہ ویلوی چھ راولہ تسو کے چھ زمانہ خورا منی کئے سو کے چھ خورا منی کئے لاسو تارم کو پانج اڑم اکڑا زمکرا غنڈا شوٹولا دا ہری سینہ خورا رالالا دا ہری سینہ خورا رالا ممن سلالا دا ہری سینہ را غنڈا کڑیوا زکو تو سلالا ہوئی من سلالا تیم من توینا چانکلیشوی نام چانکلیشوی خاوری نام ده دی وجه نام ده زمکی زنی خاور و طوری زنی سپینی انسانانو کم رنگون بدل بدلی خاور بدل بدل و رنگون بدل بدلی زنی خاور سختی زنی نرمی مزاجونا زنی سختی و زنی نرمی لحجی زنی سختی زنی نرمی نو من سلالت من توین ده چانکلیشوی خاوری نام او خاوری نام پیدا دی نطفا چه ده مور گیرده تلاده شی وی فرشته ده قبر خوره چه ده اغیر ده کمزای ده قبر خوره اغیر اولی آغا پی ده پاس او دوده ده پاس پی واچه چه ده ده قبر خوره نمین سلالتی من توی نمشو ثم جالنا و نطفتان جامی گرزوله ده را نطفه گرزوله می ده انسان یو ساس که فی قرار مکین و زاید پاتی که دو مضبوط که سی مضبوط زایده فی اسن خرابیگی فی قرار مکین پزاید پاتی که دو محفوظ کی پا سم خلقنا نطفه بیام پیدا کرنا پیدا میکرنا داغی نطفینا علاقتن چکد وینی نسم فغلقنا العلقتا بیا پیدا کړه اچا کدوینه مزغتان ټوکړه د غوخي کرپندې ته نه جوړ شو مزغتان هر ټوټه د غوخي فخلقنا المزغتا عظاما پیدا کړمږه په مزغا په غوخه کې عظام اړوکی اړوکی به کې پیدا شو فخلقنا المزغتا عظاما پیدا کړمږه په غوخه کې په لوتلا کې عظام اړوکی په کسونه له عظام الاحما نوامه غستو اړوکی تا غوخه اړوکو ته مې غوخه واچولا دا اولنه لوتړې نمی کرپندې جوړ کو بیا مې کرپندې ترور غوخه غستل شو روکل فکسونه له عظام الاحما وامی غستولم آل ازوام آردو کتا غخا سمانشانا و خلقان آخر بیامی پیدا کدی لرا پیدایش بل خلقان آخر دان اسنا پیدایشو بیامی پیدا کدی لرا پیدایش بل باندی داد نطفینا دادی پل بل دا آخیری پیدایش دا بالکل بدل شو آغی نطفی بکیر اس پتا ہونا لگی چا بکیس شوا دیو جینا که او سڑی دی چان آگیا غصب کری د چرګ یاګای هغه سب کړی هغه چې هغه سره وینوا بچی شو نو اوس وره تاوان دا ګور کې د بچو امام سی وی تاوان ودا ګور کې ځکه چې دا بچی پیدا کېدل خلق اخر دی ان شانا او خلقن اخر ثم ان شانا خلقن اخر بیا پیدا کړی دی لرا پیدا ایشبل په دلیل باندې نتیجه تفریکړه تبارک الله احسن الخالقین و خیرونا چونکه دی اللہ سخیست جوڑاونکه خیست جوڑاونکو نام ارسوک بلی گی آئی سو صورتو نو جوڑای خدا اللہ صورت چه دی چه اللہ کم صورت جوڑ کی احسن المصورین احسن الصانعین بارکتی دی فتبارک اللہ خیرونا چونکه دی اللہ احسن الخالقین دانا چه نور پیدا کون کشتا دی نور پیدا کون کنشتا دی احسن الخالقین احسن الصانعین احسن المصورین خیستا دجوڑا انکونا سمم انکوم نو برکتون اللہ چی نو تاکی دا دمرا برکت اللہ چو نو تفین ای اتی سی بون سے اتا بڑا انسان بنایا اتی سی بون سے اتا بڑا انسان بنایا دا معمولی گن تی نو تفین ای دا دمرا غٹ انسان جوڑ کرده نو زان تا دیو نکتل اولی گیای خیرون و برکتون بلچانه طلب کئی ده بلچانه اولی خیرون و برکتون طلب کئی فتبارک اللہ آسان الخالقین برکتون والده اللہ خیرون آچون که ده اللہ تلویز وان بس برکت لگرزی آسان الخالقین خیست جوڑا انکه ثم اینکوم مسئله ده قیامت پی تفریقی دا چه ده زان تو قتل چه ده نطفین انسان پیدا کولشی نبیاری ده خورن نشی پیدا کولی شوالی ده خاوری نه پیدا کول شوی بیایی ده خاوری نشی پیدا کولی ثم اینکم بعد داری کلمیتون بیایی قینن تاسو پس دینا خام خام رای لمیتون ثم اینکم یوم القیامت تو باسون بردخ بکیوی ثم اینکم یوم القیامت تو باسون بیایی تاسو پر از ده قیامت کیو چه طول شوی دا بدن چه پا داس طریقه ده دنیا جونده کی گی نو دا بیا پا قیامت کی دا سه د دنیا په شانت جوان د مرګ وروسته نشته هغه بل شانت جوان د هغه په تفصیل موږ نه پوهیږو ثم انکم یوم القیامه یا قینن تاسو پر د قیامت کې اوچتو لشی بل دلیل آفاقی ولقد خلقنا فوقکم فکر دل اکبر اوس غلو کنه ځان ته یو قتل اوس لکبر او ګوره یقینا پیدا کړم د برس تاسو سما ترای کاولاری آسمانونو سره شړل دی چگینی دا شانتی برا لا جوڑ کردی او شڑی کوٹی دی او شڑی بنگلی دی نوی دا لاری دی پا دی فرشتی زی و رازی ستا سو کی دارای لرازی ستا سو عمالو لکلو لرازی او ستا سو عمال پا برا بندی زی فرشتی کتا رازی عمال پا برا زی نو دا لاری دی سابا ترائق و لاری و ما کننا عن الخلق غافلین آنوی منگا دا پیدا اشنام عن الخلق ان خلق الناس ده پیدایش ده خلقونا نا خبرا چگینی بیای نشو پیدا کوله وما کننا ان الخلق غافلین یا ان خلق السماوات نیو منگا ده پیدا کولو ده اسمانون نا خبرا وانزلنا من السما لگ ده مینس که ده نظر ٹکاو کا وانزلنا من السما بل دلیل ورو منگا من السما ده برنو بو بقرار ان په اندازه باندې پاس کناو چې الله ول سمر اندازه مقرر کړی دا بقرار ان په اندازه پاس کناو فلات چې کاو کوم دی را بزما کې ساتوي بزما کې دن نه ای یا کویانو کې ماغو بی چې بارانونه کم شي او واوره کم شي نو کویانو کې وبوم کم شي نو پاس کناو فلات ساتو موږ دی را بزما کې وائن علی ذهاب به لقادرون او یقینا منگا پا ختمولو دیبان خامخا و سوالا حالا زحاب بیهی خامخا پا ختمولو دیبان و سوالا سورت ملک درشم کی ہوئی قول رایتوم این اصبح ما حکم غوران کوگز او بستا سوچی جوری فمیاتی کم بما امائین بیاوی دل سوک راولی سورت ملک درشم نمبر آیات دارنگی سورت واقعہ کیوں ہوئی کزی دل ترویکم بیا وسکوی ترویکم بیا وسکوی آتش پیتم نہش پیتم کی آفرایتم المال لذی تشربون انتم انزلتم من المز ام نحن المنزلون لو شاء ان لو نشاء لجعلنا اجاجا فلولا تشکرون ولی قدر نکوی و انا علی ذهاب به لقادرون او یقینا یمنگا پبوتلو ردی پختمولو دی بانی وسوالا فانشانا لکم کتلکز مکتو گورمڑا بل دلیل سفلی فانشانا لکم بی جناتن پیدا کرمی تاسول را پدی عبو بان باغونا من نخیل اند کجورو دا انگورو عربو که دا زیادو دی وجن کجورو انگوری ذکر کئی یعنی نور قسمه قسم باغونا دی من نخیل واغنا آنابو کجورو دا انگورونا لکم فی آفواکی تاسول دی پدی کمی ویڈی ری وامنا تاکلون اوزن دین اخرائی وامنا تاکلون اوزن دین اخرائی تاسو و شجرتن اونا پیدا کرمی دا وان شعنا شجرتن پیدا کرمی دا اونا تخرج من توری سائنا چراوزی داغر شننا داغر خیستانا سائنا پلا قیدون که داغر خیستانا تور هر اغی غرط ہوئی چی آغا تک شینی تک شینی آغی تا تور غروی لکی گی تور و تاوی نمین توری سینا دا غر پڑا قیدون کی نام خواستا یا دا غر دا علاقی دا سینا نام سینا با دا علاقی نمشی چه دا علاقی دا سینا و من توری سینا دا علاقی دا سینا تم با تو بدون چه زرغنی گی دا سرد تیلونا تیل کئی تم با تو بدون بی پا مارد ما تم با تو بدون زرغنی گی سرد تیلونا یا تمبتو بدون زرغنی گی پا تیلو باندی مطلب چه سورا غرطی گی نو دوم را پا که تیل زیادتی گی نو دوم را پا که تیل زیادتی گی تمبتو بدون سبغ للاکلین او پخکڑ انگولی للاکلین سبغ پخکڑ انگولی لو تو تا سوکوی او سوکو تا نندبلوی نو سبغ للاکلین او پخکڑ سالن للاکلین پارد خورن کو دا دا زیتونو تیل زیتونو تیل چی دی نا دا خوراک نا خوراک تی دوائی نا دوائی دا و این لکم فرن آمیل ایبرا یقینا تاسولا سارو که دا ایبراد نسخی کم مما فی بطونی ها سکوم تاسو باندی دا غینا چی بگیردو دی که دی مما گره دا غینا چی بگیردو دی که دی طول نا خوزنی فی بطونی ها چی بگیردو دی که دی لکم فی آمنافع و کسیرتون تاسو ری بدی که فائده دیره ومن آتاکلون زن دین اخرائی طولنا ومن آتاکلون زن دین اخرائی تاسو وعليها وللفلک تحملون او پا دیبانی او پا کشتای سورو لشی تاسو وعليها پا دیسارو پایی که اوخ پانی سور لکوائی پا خر سور لکوائی پا حس سور لکوائی وعللفلک تحملون او پا کشتای بانی سورو لشی تاسو نو دی دلائلو تجھے سوچنو که و برکتی دی بلچاتووی تا سارو که دا دور فائده اللہ خیوی او تو سارو که چیلی دا بابا منی چه دامنگ لبرکت اچی تا سارو که یو لسم دا بابا منی چه دامنگ لبرکت اچی داولی دا سکه والی ها والی الفلک تحملون ولقد ارسلنا نوحان دا درم باب او پدی که دلائل ذکر کئی دا نقل دا نوح علیہ السلام نا یو درم دا طول و انبیاؤنا درم دا طول و انبیاؤنا او سلورم دوا در طول و طول و انبیاؤنا او درم در موسیٰ علیه صلات و سلام او دا هارون علیہ السلام نا دا سلور دلائل دا نقل دا ذکر کئی سمت لب دا زما مسلا چزوام درامدت شلائق نمانخت لائق یوازی اللہ دے برکتون یوازی اللہ چی دا توحید پینوان دا برکت فتبارک اللہ احسن الخالقین دا دا اقل سرم برابر دا او دلی دل تاکی برکت چا چول دے اسمان کی برکت چا باران کی برکت چا چی دی یو باران سر دا سور سیزون زرغنی او پا دی سارو کی دا برکت چا چول دے دا برکت اچھا ان کے سوک دے اللہ برکتیو آدی اللہ تو بیا بل چا تو برکتیو آئی او ذکر کئی دا مسئلہ چی دا نو دا دا نقل نام خلاف ندا چی دو آم یوازی اللہ دا منخت قابل یوازی اللہ دا عبادت قابل دا سما یوازی ندا کڑی دی که زما مشران تیر شوی دی زد آغی مشرانو پا نقش قدم باندی روانیم اول نو علیہ السلام ولقد ارسلنا نوحا یقینا را لگل من نوح علیہ السلام قوم تای فقال نویویل و قوم می عبد اللہ بندگیو که دیوکیو اللہ دا بلچانام کل ما جا فی القرآن من العبادہ فہیت توحید قرآن کے چه کم زید عبادت تذکرہ راشی نداغین دا اللہ یووال مرادی دا نبی علیہ السلام رور ابن عباس رضی اللہ تعانوی دا ترزیه ناوی کل ما جا فی القرآن من العبادہ فہیت توحید قرآن کے چه کم زید اعبدو راشی نداغین مطلب دائی چه یک کی واد دا اللہ بندگی کوا دا بلچانا گینی تش بندگی ای خواهی دو اللہ کولا خو نوری و سری صدار جوڑ کریو نو چه او بداللہ وی مانا یو گنی اللہ پی عبادت کی عبادت د دریو سیزون نوم دے یرا تما او مینا الخوف والرجا والمحبا یرا تما او مینا د یری اثر داده چه سړی گناهونه پریدی دا الله د یری اثر دا چه گناهونه پریدی نو فایده دا چه د اوره بخلاص شی فایده دا چه د اوره بخلاص شی دویم د مینی اثر داده د مینی چه د الله سره مینه رااله نو دته به تکلیفونه برداشت کول آسان شی خوب پر خودل با تا آسان شی گرمای که راتلل با قرآن لو تا آسان شی ناس تا با تا قرآن تسی شی آسان شی ذکر دادا اللہ سر مینه راغلی دا نو مینه که دی ارسوز برداشت کی نو دی اثر داده چه دا اللہ رضا با تا نصیب شی اثر داده چه دا اللہ رضا با تا سی شی نصیب شی درهم چه ده امید چه ده اللہ نه امید شی نده اثر داده چه تابداری نه خیده ده چه ده اللہ سویری دی نده تابداری با کئی اللہ چه سویری دی نده تابداری با کئی نده اللہ ده ویلو قدر کول او فایده به داره اوزی چه اللہ بول جنت ورکی وجوب الجنه اللہ رب العزت پولا جنت ورکی نو او بود اللہ دا طول سیزونه یوازی اللہ لکی یارا بید اسبابو یوازی دا چانو کی دا اللہ نا دا موائی چه فلانکی با روانی کٹ واری فلانکی با داو کی فلانکی با داو کی تم بید اسبابو یوازی دا اللہ نو کی دا موائی چه امریکا با داو کی فلان کے بداو کی فلان کے بداو کی تم آواز دا اللہ نو کی دامو آئے چھ فلان کے زیارت پسرا کی درم مینہ دا خدای توب یواز اللہ لو کی نو دا غپنم منخت کوئی دا غپنم سختہ برداشت کوئی دا غپنم مناظرے کوئی دانا چھ دا بابا دا طرف مناظرے کئے پا شرک بانے مناظرے کئے دا مینہ دا کنا نو مینه ده خدای توب یوازه ده اللہ سروکی ده بلچانه او عبدالله که ده دیو ستر غون ده مانا که چه خدایی تعظیم یک یوازه اللہ لوکی که بیا مینه که تمی او که یاره نوم تکتا او که یوه یواته که او عبدالله او یاری گئی یکی آز دار لانا دا بلچاننا او بود اللہ مینو کئی دو خدای توب یکی آز دار اللہ سر بلچا سرنا تمو ساتی یو آز دار اللہ سر دا بلچا سرنا یو سیدہ یو یو کئی یہ زان زان لکئی طول بجمع کئی او بود اللہ عبادتو کئی یکی آز دار اللہ دا بلچانا او بل عبادت یو دا مالی یو د بدنی یو د جبی التحیات لله دا د جبی عبادت و طیبات دا د مال عبادت و صلوات دا د بدن عبادت طول عبادتونه یوازی الله لوکا او عبد الله د مال عزت یوازی الله لوکا دا نه چې منښت د بل پنو مانا د بل پنو باندې ګډوري خیرات کوا او عبد الله د جب عبادت یواز اللہ لوکا وظیفہ کائے ندا اللہ لوکا دامو آیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ سلزل ویسارو زیفہ کے دوام سلزل ماخام وام دامو آیا چیادا فی البلا والولا والقات والعلام دامو آیا چی بل چاہتا دا فی البلا وائی مصیبتون لرکو ان کے وائی یا چی کم دے خاتم خواجگان کے او دا کے واسطے کے واسطے پلان کی کے واسطے پلان کی کے واسطے پلان کی کے واسطے پی پیرانو نمونے دا تعظیم دا پارالی ذکر دا پارالی ولی دا سکھائے او بود اللہ دا جب عبادت دا اللہ کا نو دا بدن عبادت یواز اللہ لو کا للی کڑاو دے دار سے یواز اللہ لو کا بلچالم کو او بود اللہ بندگیو کے یک کے واسطے دا اللہ مالکم من الہ غیرو نشتتا سلرا بیدا اللانا آج اتروائی سوک مالکم من الہ غیرو نشتتا سلرا اسوک آج اتسر کو ان کے بیدا غنا یو اللہ ہم آج اتسر کئی نوارا مدد کی بل سوکنا فلا تتقون آیتا سویری گئینا افلا تتقون آیتا سو زان نبچ کو یہ شرکا بچ کئی زان کا نام نوالتا بلا شروع کرا فقال المالا او ایڈا کو فقال المالا او او یا ڈکو سن ڈکوئے ملا ڈک تو ہوئی نو ڈک لئانم یملؤون بطون من الحرام حرام انہ گیڑ ڈکی سرداران وزیران چی داد تاول خی چی خلاف پر اول آغا غٹان کی سوک پر اول خلاف کی غٹان بری خلاف کی غٹا اٹ چی وطا ہوئی اول خلاف پر ممبرا غریبانان دے نکی اول سر ملگری کی گی اول خلاف پر غٹان ممبران وزیران کئی نو ملا او تا ہوئی پارا بھائی که ملا ڈکوالی تا ہوئی ملا ستا ہوئی نو یو وجدار سکو تا ملا ہوئی لیانم یم لعون بطون من الحرام گیڑ دا حرامون ڈکئی زیم وجدان لیانم یم لعون العیون محابتان والقلوب جلالتان سترگو کی بسڑی روب رو باسی سترگی دیارین ڈکئی لأنهم يملؤون العيون مهابة والقلوب جلالة سڑی لے پزڑے کی یاری رہو چھتی درہم فقال المالا سرداران غٹان زکا چھ مجلس پہ ڈک کاری وی پلان کیس ابنون واسی دا اجرہ خالی خالی کاری دا چنی نو اجرہ پہ تشخ کاری مجلس پہ تشخ کاری اسملی پہ تشخ سکی کاری جی حضرت سے ابناس تھی وار سے ڈک ڈک کاری وی پلان کے جو میرا پہ ڈک کاری فقال المالا نو یا سردارانو او گرو سرداران سوئی آکسانو چی کفر کڑا دو قوم دو دنائی ما آزا اللہ بشرم مثلو قوم نئے دا مگر انسان ستاسو گندے سڑے دے سپاوا خونالو زی سد دنیاوی فضیلت ولوم نشتے چه سسکیم رالو کی درخواست رال منظور کی لاری کسی رال پخی کی گیس رال راولی دائم سنشته بشرم مثلو کم ستاسو خونت سڑه ده سدینی غراوه علوم نشته پاوان آلو دی کرامتی نشته ده بشرم مثلو کم و چه سنگ تاسوی نداس ده ده اولتای او بل کار کئی یریدو آن یتفضل علیکم اراده ده چه زان غره کی پتاسو تاسو تزان غره کی چه زمان منعی ده ده خیال چه دستاسو وزیر اعظم شما یرویدو آیت فضل علیکم چې خپل وای سړی لیونی نو ټول دنیا ته لیونی ښکاری دا خپل د اقتدار اوګي دیتہ د حق وایون کې هغه ته د اقتدار اوګي ښکاری یرید وای تفضل باندې پوښی کنه خپل د اقتدار اوګي دی نو بل وته د اقتدار اوګي ښکاری چې د مشرت غواړي چې ما په سید خلق راشي او زه خلکو پابند شم دویم اعتراض بنده وی لاسنګ پیغمبري بنده لا پیغمبر کېدې شي پکار دې چې پرشتو پروشا الله خو خو دا الله پیغمبر را لګل لان زل ملائکتان پوشوی لو شاء فی مشیت جانب دچا تره شرط تره لو شاء الله خو خو دا الله پیغمبر را لګل لان زل ملائکتان خامخا را لګل به فرشته فرشته را لګل وا انسان سره پیغمبر را لګی درم اعتراض ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین نوری دل منگا دا پی حاضا دیل را دا سو چی دا انسان دی پیغمبر شی یا بی حاضا دا مسئلہ توحید بی حاضا دومی ویل ما سمینا بی حاضا نمی دوری دلی دا چی دا انسان دی پیغمبر شی او توحید دا توحید مسئلہ فی آبائن الاولین پا مشرانو پخوانو که یعنی منگ تو پخوانو مولیانو دا مسئلہ نو کرے دا دیو سراغی اوړو کې غونته ده نه او دا مسلې کې په خوان کې سپل په خواز لوی سابق سی وو نستوړي کې وو سره راتو لوی خلک به غوسته وا پټکې به والو په خدای یقین وکا ډیر ښکار خو کنز ویلو ډیر ښکار سویلو کنز ویلو دا اوس نیمولیانی دا خو یو سو کالو لرخصي اته کال پس نه کال پس را پیدا شو وز سیمه مولای ما په خدای یقین وکا اغای با درش کالا کندی کدری ویلی اغا چه کمدنو پا پلانکی زیتا تلو پا یو کتاب پسی تلو چه اغا زی که مولایی سب دا کتاب خوی کم کتاب شروی قایی پسی تلو سب پسی؟ شروی قایی پسی تلو اغال تای که چه کمدنو سرور کال شروی قایی تارو لیو نو چه اغا پتی کنو پویدنو تو خود آغی زیموار نیمو یا ما بانی خودای پدل کرده پا یو کال که را تا شروی قایی خیی داست ضروری ده چه زواز پسی اتیا کالا تیرو ما نو دا بلیگیاو دای کولو دای کولو او یو په یو کتاب پسې تو کال کې وسوي یو کتاب وي ما مولا بم یو کال کې وسوي یو کتاب وي به بس دا یو کتاب هم بل نوم چې ته به ویل کافی مولا دی چې ته به پلان کړی کې سلوم مولا دی پلان کړی کې کنز خیر مولا دی او پلان کړی کې شر وقایع صلات پورا دی اب ته مولا له هم دا یو کتاب ورته بل بولا نه ورته څه وکړ وایا ما سمینا بیا دا فی اباین الاولین مشران پخوانوی منگ تا کردی ندا نو آقی غریبانانو لورتلا نگینی قسم پخدای چی دا تبه کردی وا خوارتلا ورلا نا پوی دل نگریبانان فی عادت صورتون و مولیانو فی آباین الاولین مشرانو زمونگ پخوانو که این منگ تا خو اصلافو دا ندی کردی پلار خویوی و آباین اصلاف و مشران فی آباین الاولین هنو ایلا سالورم اعتراض هنو ایلا رجلون بی جنن نه دا مگر ایو سرده ده چه بده ده اصر ده لیوان توب دا اخکاره لیوانه ده چه ده غرونو سر اصر جنگهی ده پلانکی سابق سیب خلاب کهی او ده پلانکی مولای سیب خلاب کهی او ده پلانکی ملک سیب خلاب کهی ده لیوانه نین نور سده اینو ویلا رجلون بیه جننا نه دا مگر ایو سرده چه بده ده اصر ده لیوان توب انتظارو که یل پیراغ لده فات رب بسو بی حتا هین انتظارو که بده تروح مقررا حتا حین معنا الموت چه مر پیرا چه خلاص بشو تینام یا حتا حین دا کل پی چپا رازی چه دا چپا تینا ختم شی دلیوان توب دانو بیا بده پخپل سی شی خوشی دا از چپا پیرا غلی دا حتا رب بسو بی حتا حین دا اعتراضون و عمر دا سو کالو نهنیم سوا دا نهنیم سوا کالو آخر که تنگ آمد بجنگ آمد خیره اکرنو قالا وینو ورابمی اون سرنی بما کذبون امداد میو کو پاگی چو بیا بیا می در اغزن گرنی یا رز نشوا کذبون سڑی بزوی مخام خود رو پیدا پیجنی پیدا نوح تی زخو با ملشم خواست نزم آدم مرگ پس دو منی نوح علیہ السلامی یا اللہ ما خود دی وی چه دی که با سکسی شی پیداش نزم آبو منی آخو وڑو تا نصیتو نکی اگا باوی بابا لیک می کس که چه پیوکانی علماء ما با کس که نو علیه السلام پیوکانی باندی ویشت نو آخر نو علیه السلام انسانو بیوارا بامی امداد میو که پاگ بانی کذبون چی دی می در اغزنگرنی بیا بیا کذبونی فاوائنا الیه وای می وکړه دتا فاوائنا الیه وای می وکړه اسباب پکار دی الله امداد کوي دا سوتنو چتاب اسمان کې ځوان کما او دریا برا علم او دی بخلاص کم نا اسباب د نجات وګوره بیا توکل کوا فاوائنا الیه وای می وکړه دتا انسن الفلکاج جوړو کیشتای بیا یوننا روان دي زمونږ د سترګو یعنی واهینا او زمونږ په خودونو باندې بیا یون واهینا او زمون کو تعلیم فیضا جا امرنا نور کر چراشی کشتا حکم زما عذاب زما وفارت تنور او جوشو ای تنور وفارت تنور سمطلب ده داس زین او برا اوزی چه ده آغ زین او برا وطل اغا محالی پا قل که چه تنور که اس لاسنگ او برا اوزی پای خور بلیگی چه ده داس زین او برا اوزی وفارت تنور او جوش او خود کی گی تنور دو بونا او برا او باسی فاسلوک بیا من کلین زوجین اسنین سوارک پا دیکی دار قسمہ جوڑو دعونا دو دوت سوارکا من کلین زوجین دار قسمہ جوڑو دعونا والکا و کوروالا دی و اللہ من سبقال القول مگر آغا سوک بنا سورائی چبکی تیرشدہ پاغبانی وینا دا عذاب دینا چکم مشرک تیام خوزو مخی جوزان سرام ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو خبر را سرمکو باردہ کسانو کے چی ظلم کردے انو مغرقون یقینا دی دی ڈوبکڑے شوی دا و ڈوبکڑے شی یعنی حکم پی ڈوبے دو شوی دے انو مغرقون یقینا دی دی ڈوبکڑے شوی فائدہ سویتا چ برابر شتو وما گا واسو جتا سر دی پکشتائے پکشتائے برابر شوی فقل الحمدللہ نو آئی چا الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین شکر دے خدایا چا دی کافرون خود اخلاص کرو الحمدللہ سمتون دو خدای توب آغی اللہ لرا سمطلب الحمدللہ لکسن چه خلاصون که اللہ نتباکون که هم اللہ چه اللہ منگ دی خلاص کرو دشمن دی را لتباکو دو دشمن پا تبای شکر و باسا دو دشمن پا تبای سو باسا شکر و باسا چه وی پا افغانستان که 35 امریکانیان مردار شو و الحمدللہ شکر دی اللہ خدای دی نور سکی مردار کی دا بنوائی انا لله و انا الیه راجعون اصنا چه هر دا انا لله وائی موت المبتدع فتحن فی الاسلام دا بدتی مرگ دا پی اسلام کی کامیابی دا دا اسلام کامیابی دا بدتی مر شا وائی شکر دا خدای چه دا غم دا اخلاص کرو او اسما که دا بدعاتون اوزگار اکرام فقل الحمدلله موائی صفتون دا خدای توب ادی آغا ذات لرا استباک ان کے اللہ اخلاص ان کے ام اللہ آغا ذات چخلاص کرو منگا تا قوم ظالمانونا تاکلکونا پا ظلم وقر رب انزلنی چوس آئی ختم شو نوائی رب و عربمی انزلنی منزل مبارکا اگورا نو پا برکت کرا اللہ محتاج انزلنی منزل مبارکا پرا کزمی کے پرا کزیدلو برکت ناکو باندی منزلن پرا کزیدلو برکت ناکو یا منزلن آزائد را کزیدو تا مبارکان چاہے کہ خیر و برکت چول شوئے دے حیث یوجد الخیر الالہی راغب ہوئی چاغه دا کې دا الله خیرونه موجودي اسنه چې کته کوشم خړو پکې خپکېدم زپکې په کتلار شم شپږ میاشتې دریاب بایدلې شپږ میاشتې نو پس مکه سدي هیڅ شی نشته د خوراک سنشته دی د سکاج سنشته دی استوګ نه نشته دی او ټول لوندل اندلا چې زه پکېدم په کتلار شم خرم بس انزلنی منزلا مبارکا کوزمی که اللہ پاک کوزیدلو برکت ناکو یا زید کوزیدلو برکتی تا چه خیر و برکت پکیه چوله شه ده ربیت خیلنی مدخلا مبارک ربیت خیلنی مدخلا صدقین و آخریجنی مخرجا صدقین انزلنی منزلا مبارکن و انتا خیر المنزین او تی غور کوزون که این نفی ذالک الهایات او دی قتل نو لمی کامیابی ورکلا توحید مسئله بیان کردوا چه برکت یوازی اللہ چی بل سکنام ان فی ذلک الآیات یقینا پدې کې خامخا نه خېری فاین کنا لمبتلین او یقینا مونږه خامخا ازمیخ کون کی ازمیخ مونږ کو ثم انشانا من بعدم قرن آخر بیا پیدا کړل پس دینه پیړای نورې پیدا کړی فارسلنا فیم رسولا منهم دا اجماعی دلیل د ټولنا سو کوئی هود علیہ السلام ته مراد دی ځکه هر ځای کې قرآن کې دنو علیہ السلام پسې واقعا د چای د هود علی السلامی بدلته مراد هود علی السلام نه او کدا شي چې خو ټول رستانو کې و پیغمبر راتو د پیغمبر بدا دعوتو او خلکو بداوي اجماعي بشي د پیغمبر بدا دعوتو هغه بدا الله توحید ته تور کو خلکو بدا اعتراضونه کول شر قران رحم الله دل ترجیح ور کې اجماعي دلیل وي فارسلنا فیم رسولان رالیگلی میں اپدائی که استازی میں نوم ددائینا ددائی دو کور کلی سڑیو میں نوم ددائینا آنے عبداللہ داچی بازتو که یکی وائد اللہ مالکم من الہین غیرو نشتا سررا آجت سرکون کے بیداغنا ففلا تتقون نویزان نبچکوی در شرکا حق اعتراضو نبشورو شو قال المالا اوی غٹا ویلو غٹانو ان قوم اللزینا تو قوم ددنا کسانو چی کفر کرو وکذبوا بلقائے الاخرہ نسبت درو کڑو ملاقات اخرت تا واطرفنا بلایات الدنیا مسکڑی میو دیلرا پجوان دنیاوی کی پجوان معمولی کی مسکڑی میو داگے مستایا جا واطرفنا بلایات الدنیا مسکڑی میو دیلرا مال او دولت میں اور کڑو پجوان معمولی کی سیویل داویل ما زائل بشر مثلکم پخوانو میلو کرن ما ذا الا بشر مثلكم نادا مگر انسان ساز غونتے مغورا ساز غونتے انسان دورا کما کلو د کما کلتیانہ خیسدا نه انسان د پیغمبرین انکار کئ خود گٹ د معبودیت انکار نه کئ د کما کلتیانہ خا چې انسان وی پیغمبر کیدل نشی خیر د گٹ خدای کیدل شی دا سورہ کما کلی انسان پیغمبری نه منی ا د گټ خدای توب منی د خازي خدای توب منی خازي ته خدای وي چړې د قبر ته خدای وي جانډي ته خدای وي داغه نه یریږي کنه ما ذا الا بشر مثلکم نه دا مگر انسان تاسو چې بي اسباب یری نو دې ته خدای وي بي ځوان وي ما تخاف منه وترجوه فهو الهك ما تخاف منه وترجوه فهو الهك چت ته یریږي او ته امید کای نو دغه دی خدای دی نو دغه د ګټ نو امید دی د جنډې نه نه دی چې جنډا وړم نو مال بسراکی او که جنډا می د کبر نل لري کړه نو تو ته امیږي نو جنډې نو میریږي ما ذا الا بشر مثلکو نو دای څومره کوم کلتو نه دا مگر انسان تاسو غونتی خوري داغه نه چې تاسو خوراک کوی داغه نه وایشرو ما تشربون نبی رسول الله یوازې موږ کې ساو شو نبی فرمایل انما انا بشر مثلكم اكل مما تاكلون واشرب مما تشربون واموت كما تموتون وانسى كما تنسون نبي عليه السلام فرمایا لو كما قال زي انسان استاس غنتي تاس سخري داغين خوراكم سجودا كار لنيشتي اكل مما تاكلون واشرب مما تشربون تاس سكي غين اسكاكم وانسى و انسا کما تنسون زو میری گرانا لکه تاسو نیری گی و آموتو کما تموتون مرمبا لکه چه تاسو مری ما وانده با مرگ رازی نوی آکنو ما تاکلون دا تناشنا خبر اخکار شوا یو خوراک کی داغینا چتا سو خوراک کوئی ظاہر کی دا کافر او دا مسلمان خوراک کی اوشان دے ظاہر کس دے یو شان دے خود دے نا یو شان زکا کافر صرف تنور ڈکی صرف سڑکی تنور ڈکی او مسلمان تنور نڈکی مسلمان وی زکا تکو مڑوڑای دیلا چی عبادت دا اللہ پی حکم دا مسلمان نیت پدائی چی دا اللہ سو حکم پی عبادت ظاہر کی اوشان دی خو حقیقتن یو شان ندی مسلمان اللہ چی پا دین یا ڈوڑای خوری پا دی ڈوڑای والا اللہ سواب بور کئی یا کرو اما تا کرو نمین ہو وائس رو اما تشرب ان سکی دا آگینا چی تاسو سکی تینا ولی نتا تم بشرم مثل کم ہو مانے دی انسان ستاسو گنتی انکم از اللہ خاسرون یقینا شی بتا سدخ کوکی تاوانیانونا تاوانیان بشی آیا ایدو کم آیا یرائی تاسو لا دی وانیم یرائی چی بیا با اللہ لسا جواب ورکوی بیا با اللہ لسا جواب ورکوی دا پا کی چورا اس تیدوی آیا ایدو کم آیا یرائی تاسو لا انکم از آمد تم یقینا تاسو چکرم نشی تاسو او شی تاسو خواری وی زوامن وڈو کی انکم مخرجون چکرم تاسو بیا را استل شی های هات های هات لی ما تو آدون لری داد آقلنا لری داد آقلنا آقا خبر آچ یرول شی تاسو داغینا های هات های هات لی ما تو آدون لری داد آقلنا لری داد آقلنا آقا خبر تو آدون چی تاسو یرول شی یا تاسو رو لوس کنی کی گی دا سی گم شب تی دا بکی چارا استی دی هینی یا اللہ حیاتون الدنیا نیدا مگر جوان معمولی زمنگا دا جوان دی بس حیاتون الدنیا آج جوان دنیا زمنگا نمو تو انا حیاء بس جوندکی گو مڑکی گو بس مڑکی گو جوندکی گو دا او طریقہ با دی دنیا کی روانہ دا ظاہر کی دیات کے اشکال لے نمو تو انا حیاء مرو وانا حیاء جوندکی گو نوچے مڑو شو بیا سکیو گو جوندکی گو نو بیا بخص مسئلہ پاتن شو جنگ سے پاتی شو بی نمو تو مرو وانا حیاء سکی گو جوندکی نو بیا سیو مانا حنوی مبوسین یو مطلب دا نموتو نمورات نیش نموتو نیشو منگا نوانا حیاء شتشو اول نیشو نبیاسشو شتشو نموتو نیشو منگا نوانا حیاء شتشو دیو مانا نموتو وانا حیاء نموتو نحنو وانا حیاء اولادونا نرو منگا او جوندکی کی زمان بچی نموتو نحیو نحنو ونحیا نو ویحیا اولادونا جواندی کیگی زمانگا اولاد نو آد اولاد جواندی خپل جواندوی نموتو نو ونحنو ویحیا اولادونا آد اولاد جواندی خپل جواندوی زکر نسل پاتشو درم نموتو یعنی یموتو آباؤنا ونحیا من جواندی کیگو نموتو یموتو آباؤنا اپلارانو مرشی وانا حیا مونږ ژوندې شو داغی پزای داغی پزای مونږ ژوندې شو یا دارستو مخکې دی واده مطلق دې مینه الا حیاتون الدنیا نموت وانا حیا من انا حیا وانا موت مونږ ژوند کیګو نو بیا مړیګو او ما نه نو ما بو سین او نو مونږه بیا وچدې دن کی بیا وچد کړې شو هین ویلا دادې چی وی هینې دا مگر اوسړې چې تپ پالا دروغ او ما نه نو لو به مؤمنین آنی اومنگا ددر خبر منون کی ددر خبر سوک منی بلکل نمانون ددر خبر هم ده اعتراضون اکل اخیر پیغمبر بطنگ شو نوار پیغمبر بی اخیر اکلی خالاوی ربی و ربمی انصورنی بی ما کذبون انداز میو که پاغ باندی چه در کذبونی چه در اودن کنی دی مال را خالا نوی اللہ همه قلیلین دلگو اخرستو همه قلیلین عن زمانین قلیلین دلگو اخرستو لیوز بحنن آدمین خام خاشی با دیخ پیمان او با گردی دیخ پیمان پا خبال عمل چهارمان منلیموی ارمان منلیموی فاقضتو مصویحا نونی ولدی لره او چغی چغا نارا پس مطلب فاقضتو مصویحا ونی ولدی لره یوی ناری یو نارا شو وقتان خیری که وی یو سوره شی یو نارا سوره شی نو دا فاقضتو مصویحا یو نارا شو یو نارا سوره شو فاقضتو مصویحا نونی ولدی لره یو چغی یو ناری بالحق اسوی از چغا واسا گپنو بالحق بالکل کارا چغا یقینی چغا اسی گپ شپنو اسی واهم نو چیرونو توپان نوخ را روان دی از غرن چگه چی توپان نوخ سده را روان دی چا غوان رایستی و چا بل سرایستی الگو توپان نوخ که تده کنانجوی تو بیا پخر بچ کی گی ستو غرط خطل توپان نوخ خورت هم خطل ہو ندا بلحق دا اسی گب چگه نو اسی چگه دویم بلحق بستخاق ملازاب بلحق دا وجه دینا چدی اکدار دا عذابو دانا چی اللہ پی ظلم کرده ظلم پی اللہ نده کرده بلحق دا وجه دینا چی اکدار دا عذابو یا بلحق بلاد پی انصاف انصاف اللہ کرده دا چلور کرده دا انصاف اولی دا اللہ اغزائی کو فجان لام غسان نومی گردول دیل را دلدول خشاک تور خشاک غسان تور خشاک دلدول فبودل القوم الظالمین چا داونوین چی انا للہ و انا الیہی راجون چا داونوی چی ها دیر بدوشو ار چا با ار طرف نوازو فبودن فبودن فبودن دازکوی فبودن رکاوی تبایی ده فاردک لکو بزلم چی پا شرک با نکلکی اغیل رکاوی اغیل تبایی یعنی ایچ چا داونوی چی ار دیر خلکو نو دیر خلکو نباز دا یو آوازو سنبان شانا من بعدیم قرون آخرین بیا پیدا کرد پس دین پیڑای نوری ما تسبق من امتن اجلا نمکی کی گی اسی وڈالا دقبل نیٹینا وما ساخرون اون رسو کی گی سمار سلنا رسولنا تطرا بل اجماعی دلیل سمار سلنا رسولنا تطرا بیا میرا علیگل پلستازی پیدر پی پر لپسی میرا علیگل پر لپسی کل ما جاو مطر رسولوا کلو چراغے ایڈالتا استازی کذبون درخ جن بے امگانو کل ما هر واری چه براغی ویڈلی تا استاد داغی کذبون در اوزن بیو گناغ لرا فاد بانا بازون بازا نومی لگول زندینا پسونو پسی یو بل پسی مکل لاندی باندی مکل فاد بانا بازون بازا نومی لگول زندینا پسونو پسی یعنی یو بل پسی متباکل و جالنام آجیسا اومی گردول دیل را دیبرت کسی چو اس خلق پی برت کی پیش کی و جالنام آجیسا نومی گردول دیل عبرتونا فبود لقوم لا يؤمنون تبای رکاوی ده پار ده قوم چیمان نراوڑی سمار سلنا موسیٰ و خواهارون یا می راولی که موسیٰ بل دلیل موسیٰ و هارون اغی تو گو رسنگی مسئلہ پنر توب بیان کردی وان یا می راولی گلیو موسیٰ و رورد ده هارون بی آیاتنا پقبل دلیلون باندی و سلطان مبین او بغلبخ کارا سلطان مراد غلبا و روغب موسیٰ علیہ السلام لاللہ عجیب روغب ور کردو عجیب روغب عروب داو چه فرعون چه او کانم اقدامن علا صفک الدماء کانم اقدامن علا صفک الدماء بس پس بینو تویولو ارد پروانو حجاجو دیرد پروانو چه سوک مرسو کتوک جندشو او سرد دینا چه داسو موسیٰ علیہ السلام تی اللہ بچ کرده او حارون علیہ السلام اغیط ارد اللہ سمنی رو گد کرده نو داس روب اللہ موسیٰ علیہ السلام لور کرده سهر چه بس سنگ وقتی شو بس موسیٰ علیہ السلام برا رسیدلی و داغا پا دربار کی بولارو او بس سب پکا ماری دلیم چه سار وقتی باشو بس موسیٰ علیہ السلام با نیغ بولارو داغا دربار کی سالوی خکال دا حال تیر شویده او تا بولارو نیغ بو تا بولارو خوصویلی و تنشو اللہ رو بور کردن سلطان مبین یا امساوا و سلطان مبین غلب بالکل خکارا الی فرعون فرعون تا و سردارانو تا داغا مسملائی وزیرانو تا فست اکبرو نوائی زان غٹو گانو وکانو قومن آلین او دیو قوم زان غٹو چطو ان کی زان بھی اچھتو وکانو قومن آلین او دیو قوم زان اچھتو ان کی پا موسیٰ علیہ السلام باندے چزان پا موسیٰ علیہ السلام اچھتو پا موسیٰ علیہ السلام زان اچھتو فقالو نو دیووی انو امنو لبشرین مثلنا اکا خبروا در طول خبروا دیوز پی مچاندی اتواسو بیهی بالهم قومن تواغون طول بداوی وزمون گوند سڑه ده نخمون گوزد ده منو انو امنو لباشره نمیسلنا ای خبر بانو منو منگام دا دو کسانو زمون گونده چه زمون گونده دیمون گره دی خبر منو انو امنو لباشره نمیسلنا ایمان برا دو منگا دا سڑو زمون گونده و قومو ما لنا عابدون او قوم ده زمون خدمتگاران دی دا غلط قیاسو کو قیاس داو کو قومو ما لنا عابدون چه قوم زمون خدمتگاران دیبم زمون خدمت کی قوم زمان مانی نو دیبم زمان سکی مانی داس ضروری خبر دا چه قوم استا و تران دینو ستبی دیبم استا سی اوٹری دا ضروری خبر دا سو نا اگر قوم استا مانی او در تا دی اللہ دا حق سینو کلاو کری حق تا دی اللہ سینو کلاو کری او دی نمانی دا قیاس فاسد دی وقومهما لنا عابدون او قوم دی زمنگا عبادت کون کی دی قومهما لنا عابدون زمنگا دی منون کتاب دار مطیعونا مظللون امر جریر ہوئی زمنگ دی منون کتاب دار عابدون زمنگ دی خدمتگار عبادت یو تو ہوئی وقومهما لنا عابدون لکھون تا کی فکرو کئی بد بنی آغا زیمی دی عبادت تشریح کڑکنا وقومهما لنا عابدون قوم دا دی زمنگا عبادت کون کی نو بنی اسرائیل چی ہو کنا نو دا دا ابراہیم علیہ السلام اولادو دا یعقوب علیہ السلام سو اولاد تک تزا معمولی گن تا دین تینا رخ شو خود دم ربی دین شو چی دے اس فرعون تلا عبادت کی او دا فرعون دا قوم روجی نوی پختانه عبادت ستا ہوئی روجو تا او منستا او ډیر بختور پکې خیرات ته وي او ډیر بختور چې شنو حج ته سو وي عبادت دا غنه خپل پښتنو کې څه نشته عبادت نشته وقومهما لنا عابدون کتهش دا عبادتي نو په داغه بنی اسرائیلو کله دا ویلو چې نیت مې وکړ د زړه د اخلاصا دوه رکعات خاص پر غون لمز گزارم دا بنی اسرائیلو کله ویلي او بنی اسرائیلو کله دا ویلو چه خاص خدای خاص پرغون لرا روجه نیو او خاص پرغون لحج کو او ده پرغون نه چاپیر گرزیدیلی چه لبه که یا پرغون او لبه که یا پرغون که عبادت تشدائی دا کم عبادت ته که یو سره تا تا دا ہوئی چه دا خو پرغونیانو ویلی دی کنن چه و قوم اوما لنا عابدون قوم موسی او قوم نا هارون از منگا عبادت که نو پرغونیان نور کمی خبر سامه کرده داری دروغ ویلی گنا هر اسی ویلی دارو زبر تا دانو هم چه دا خبرو سر موسی علیه سلام منه لگه دستخط موسوی پیشته ده صورت شعره او گوری 22 نلسم سپارا صورت شعره آیت نمبر 22 وتلک نعمت تمنو علیا ودا نعمت گوت نعمت گوت ما ونس بادی دا نعمت گوت را ونس بادی دار دیو جنا ان عبت ان عبت بنی اسرائیل چتا خپل عبادت گزار کړو بنی اسرائیل دا خپل عابدان کړو نو موسی علیہ السلام وی او دا بنی اسرائیل ستا عبادت گزارو نو دا کم عبادت ته اخر چې موسی علیہ السلام سره اومنی چې بنی اسرائیل دا عبادت د چا کړو د فرعون کړو غرائب ذکر کئی نیشابوری اغوی العربو تسمی کل من دان لملکن عابد اللہو العربو تسمی کل من دان لملکن عابد اللہو عرب چسو کو د کم بادشاہ په قانون باندې رواني نو عرب وی دا د دې عبادت گزار دی عرب و تسوی عبادت گزار او عبادت کون کې نو فرعونیان وی قوم زمنګ په قانون چلیږي قوم زمنګ د قانون د لاندې دی او هغه ته عبادت پیل دی او موسی علی السلام ورته هم سویل دی عبادت چې او تا بچی لالولو او زما د قوم سکولو نه د دې قانون خلاف اواز نه دی اوچت کړي نو ځکه زه خدای ستا کور تر او رسولم او تا کرم ډوډۍ وخړه ګینی نو ما به کور خوړلې وا دار باندې ځکه زبا دی چې بنی اسرائیل ستا په قانون جوان تیرو او د ستا د قانون خلاف نو کړي نو عبادت د چا د قانون د لاندې جوان تیرول تاویلات اهل سنت کې ماتوریدی رحم الله موي جعل العبد کلیته لله تعالی مکمل بنده د الله کېدل دې ته عبادت وي نو عابدون معنا چې قوم دې زمنګ په قانون چلیږي نو چې بادشاہ یو قانون مقرر کی د قران او د سنت خلاف او خلق کی ور سره منی نو دا بادشاہ د دې معبود دی او دا خلق دغه سره عبادت کوون کی دې دینه معلومه شو چه دا خلق عبادت کون کی دی او دا بادشاہ معبود دی چه اگر سه قانون مقرره او دی وی ٹک تا سه قانون مقرره دی وی ټیکتا نو دغه معبود او داخله کې عبادت گزار دی. نو دې چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله نشته د لایق د عبادت مگر یو الله نو دار اختیار نه لا اله الا الله نبی دی وی لا اله الا سینټو لا اله الا اسملی لا اله الا صدر لا اله الا وزیر اعظم دی بیا د عبادت لایق هغه غنی د قانون د قران او د سنت خلاف په بایکاټ کوي چې بایکاټ ته نه وکړي نو لا اله الا الله دې دروغ جنه ده لا اله الا الله دې دروغ جنه ده چې د غیر په قانون روانه او د غیر په قانون فیصله کوي کداغه مولای او کداغه پیری او کدا د کلی تړه او دستوري چې د قران او سنت خلاف او خبره مقرر کړه او ادا به منو دا به منو نو بس د قران او سنت خلاف وا او وی منلا نو دا هغه ته عبادت هغه له عبادت کو دا هغه له سو کو عبادت ذکو یو قوم هم لنا عابدون العرب تسمی کل من دان لملک عابد له نو دا عبادت گزاری د غیر په قانون چلیدل اوس د اقوام متحده په قانون باندې چلیږي نو دا د اقوام متحده عبادت ته د برتانوی کورټ دلاندې چلیږي نو دا د هغه عبادت ته لړ شي د وکیلانو کامرو کې وګورئ اے 1978 ټو 1980 ټو 82 دا به لیکلي لوی جلدونه وای د وړوکم والد ابراهیم الله سره وکیل خو اتلو دا بلا شی لیکلی شی وو ما ته پته نه و چې دا شی دی ما دور شی کتابونه دی سره جلدونه نو زما والد سره تاسو کوی دا شی دی دا کتابونه دا دور شی هغه وی دا وی د ټولي دنیا برتانیې کې چې کوم فیصلې شوی دی د پلانکی کال تر پلانکی کال دا هغه کتابونه دی دا د پلانکی کال تر پلانکی کال چې امریکا کې کوم فیصلې شوی دی نو دا د هغه کتابونه دی فرانس کې کوم فیصلې شوې دي دا د هغه جلدونه دي دا را رسیدا سي زمونږ فیصلې شوې دي دا د هغه کتابونه دي مونږ وکالت چې کله کو نو مونږ یو فیصلې نو مونږ وایو نو مونږ بیا د دې تایید راوړو مونږ ورته چې امریکا کې په دې فیصله شوې ده نو توم دا فیصله وکا برتانیې کې په دې فیصله شوې ده نو ته پم سوکا فیصله وکا قران راوغست د برتانوي کورټ باندې روان دي د امریکای په کورټ باندې روان دي عابدون دا عبادت د غیر دی دا ضروری ده کچرای کې اسلامی قانون نشته دی قانون په کې غیر اسلامی دی په کار د مسلمانان چې بایکاټ تنو کی بایکاټ دا د هغه عبادت ته پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله لا اله الا الله مطلب دا دی چې قانون به بدی باندې یوازې د الله چلیږي د بل چا قانون به پکې نه چلیږي وقوموا ما لنا عابدون قوم دې زمونږ قانون دلاندې وخت یې روان کی وکذبوا ما دې دروغجنو غاڼه دې دواړه را فقط دروغجن به غاڼه دې دواړه را استمرار وکانو من المولکین دې تبا کړې شو نا یقینا ور کړو موسی علیه کتاب موسی علیه السلام له کتاب ور کړو دا رسول مصری جوان نو کنه نو مصر دې جوان نه رسول ور کړو ځکه رسول ذکر کو لعلهم یعتدون دې د پاره چې دې په سم شوې ہدایت بیاو می تورات کی ہدایت اور آسمانی کتاب کی ہدایت تے وجعلنا ابن مریم و امہ وظلم زوید مریم و موری مکمل نخا دوار یوان خوا چید مریم نا بے پلار بے خاوند پیدا شو او عیسیٰ علیہ السلام اگا بے پلار سشو پیدا شو نا دوار یوان خوا یا آیتین ہر یود دین مستقر نخا و آوائنا ہما الی ربوتن زیم ورکڑو دیلرا الی ربوتن اگا اچت زیتا ربو اچت تو لکی الہ ربوتن بیت المقدس کی اوزایو او یا داوا چه بادشاہ اللہ دا قتل ارادہ اکڑا نیچے کمزائی کی اللہ بچ کڑا پا کم مقام ناغی مقام تا ربوی واوین آو ما الہ ربوتن نو قادیانے ہو لگی نو پنجاب کی ربو جوڑ اکڑا پنجاب کی سو جوڑ اکڑا ربو او ازا اگا عیسائی ما او آوین آو ما الہ ربوتن او مالے چه کمدنو ربیو لزائر آکڑے نا پل کلی لنم سکی خود ربو کی خود نا کما کل راغنا ډیره ګیله ځکه نه کیږي چې پاره هي زوم راځي وا وینا او ما اله ربوتن په ما باندې کله کله بیماری راځي وا وینا او ما اله ربوتن زه اور کړو موږ د دواله راوچو ځای تا داس زه ذات قرارین چې خاوند آرام آرام زه وماین او دوبو والا دوبو والا زوزات قراری وماین او دلی دل انبیاؤ دا مسئلہ بیان کرو اعتراضونو پیشیو نمانون کی اللہ علاق کرو او جو چا مرلا نو غیل اللہ نجات ور کرو منسکو دو مزنپس بیاوئی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امتا واحدہ واحدہ وانا ربکم فاتقون. ندی زائنا دے سورت سالورم سبق ذکر کئی فاغی کی رد پا شرک فعلی باندی پا اشراک فعلی و رد پاک خوراکونا کوئی پلیت خوراکونا حرام خوراکونا نظر و نیاز او منخت دا غیر اللہ دا غین زانون او ساتی. بیا دا مسلمانان و صفتنا او زورنی پینکار دا قرآن او پینکار دا پیغمبر باندی او انتیان دا خلکو خوشاله او پا خفگان په دواړو حالتونو کې الله د خلکو امتحان کوي. ابتلاء بالنعم والنقم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وا پیغمبرانو کلوا خوری د پاکونه. پیغمبرانو ته د پاکونه خوری دیو ته سو خویلو سو کوئی عالم ارواح کې ټول پیغمبرانو ته جدا خطاب کړو. بس هر دور کی خپل خپل پیغمبر تداویلی ہو نو دائمونگ تا پا جمع ذکر کرل. یا اوی نبی علیہ السلام تاوی خو جمع دی عزت دا پارا. یا ایو الرسول وا پیغمبرانو خورای دا پاکو آغینا من الطیبات دا پاکونا وا عملو صالحا عمل کوئی موافق دا وحی خپلی وا عملو